shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W gminie Chodecz rozszczelnił się rurociąg Przyjaźń. Pern zapewnia, że nie ma zagrożenia dla ludzi. W 12 województwach jeszcze dziś obowiązują ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami. Niedzielna msza zakończy Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Papież ogłosi, gdzie odbędą się kolejne. Przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych zapewnia, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców po wykryciu nieszczelności rurociągu Przyjaźń w gminie Chodecz na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka, którym ropa naftowa dociera do Niemiec. Rozszczelnienie wykryto wieczorem. Zostało wyłączone tłoczenie na uszkodzonej nitce. Druga działa bez zmian. Jak informuje spółka, badane są przyczyny zdarzenia. Pern jest w kontakcie z wojewódzkim i regionalnym inspektoratem ochrony środowiska. Noc w całym kraju z burzami i deszczem, w niedzielę podobna pogoda. Miejscami opady będą miały natężenie umiarkowane lub silne, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Prognozowane są opady w wysokości do 40 mm, a w województwie śląskim i małopolskim do 50. Burze wystąpią przede wszystkim we wschodnim połowie kraju, ale nie tylko. Tutaj na wschodzie są wystawione ostrzeżenia o burzach z gradem, z pierwszym i z drugim stopniem. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii wydały ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 12 województw. Po ulewnych deszczach i powodziach 2/3 terytorium Słowenii znalazło się pod wodą. Konsul w Lublanie Szymon Białek powiedział, że turyści, którzy przebywali w takich miejscowościach jak na przykład Bleti na północy, przy granicy z Austrią, są odcięci, ale nie ma tam zagrożenia powodziowego, bo są to wysokie góry. Zapewnił, że Polacy są bezpieczni i powoli są przewożeni z dala od miejsc zagrożonych. Konsul zaapelował, by przed wjazdem do Słowenii zapoznać się z aktualną sytuacją. Dlatego, że nadal jeszcze ma padać, a więc mogą wystąpić lokalne podtopienia i lokalne zamknięcie dróg po prostu i tyle. Dlatego raczej proponujemy i rekomendujemy drogę przez Chorwację, Zagrzeb, przez Węgry i Słowację do Polski. Słowenia jest krajem tranzytowym dla Polaków jadących przez Austrię do Chorwacji lub na północ Włoch. W poniedziałek wizja lokalna w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, w rejonie, w którym wczoraj rano doszło do wstrząsu. Zginął górnik, kilku innych zostało poszkodowanych. Joanna Opas. Z górnikiem utracono kontakt i prowadzona była akcja ratownicza. Jednakże po godzinie 9 pracownik został zlokalizowany i ratownikom udało się do niego dotrzeć. Lekarz, który zjechał pod ziemię, stwierdził jego zgon. 5 innych górników zostało poszkodowanych. Jak poinformował Polskie Radio Katowice Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, 4 z nich jest w stanie ogólnym dobrym, odnieśli lekkie obrażenia. 5 pracownik natomiast w nieco gorszym stanie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Wstrząs miał siłę 6 razy 10 do 6 dżula, co w przybliżeniu wynosi około 2,62 stopnia w skali Richtera. W poniedziałek ma się odbyć wizja lokalna w rejonie, w którym doszło do wstrząsu. Do tego czasu ten obszar jest wyłączony z wydobycia. Najbardziej poszkodowany wskutek porannego wstrząsu w kopalni Bielszowice górnik, który trafił do szpitala w Katowicach-Ochojcu, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym, przekazała rzeczniczka placówki. Pozostanie na obserwacji jeszcze na pewno przez najbliższy czas, powiedziała Jolanta Wołkowicz. Czuwanie papieża Franciszka z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie zgromadziło tłumy pielgrzymów. To wyjątkowe spotkanie, wigilia niedzielnej Wielkiej Mszy Świętej Posłania. Na kampusie Łaski mogło zgromadzić się nawet 1,5 miliona osób. Papież zwrócił się do nich ze słowem o radości. Podkreślił, że wszyscy musimy być misjonarzami radości. Radość jest misyjna, radość nie jest dla jednego. Czyż nie jest po to, żeby coś przynieść? Proszę was, którzy tutaj jesteście, przybyliście, aby się spotkać, aby szukać przesłania Chrystusa. Zanurzcie się w pięknym znaczeniu życia. Wieczorne czuwanie jest przedostatnim wydarzeniem Światowych Dni Młodzieży. W niedzielę papież pośle uczestników z powrotem do swoich domów, by dzielili się doświadczeniem spotkania i ogłosi miejsce kolejnego globalnego zlotu młodych katolików. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lato festiwalowe w pełni. Pewnie część z Państwa jest właśnie na jakimś koncercie, bądź właśnie z niego wraca. Ostatnie wydarzenia dotyczące jednej z takich imprez, która zaplanowana była na przyszły tydzień, przeszły najśmielsze oczekiwania, co wprowadziło wielu w osłupienie. Ba, właściwie cały muzyczny świat trąbi o odwołanym festiwalu, który miał się odbyć na Śląsku. Z przykrością przyznam, że rozmawiam z ludźmi, którzy kupili wcale nie tanie karnety i teraz zastanawiają się, czy aby otrzymają z powrotem pieniądze. No cóż, przykra sprawa, ale pozostaje muzyka. Nasze dzisiejsze spotkanie otwieram nagraniem Floating Points zatytułowanym Problems, co chyba w jakiś tam sposób wpisuje się w tę całą nieprzyjemną historię. Ale już, zostawmy to na boku i przejdźmy do najnowszej płyty Disclosure. Album nosi tytuł Alchemy, a jego dwa fragmenty doprowadzą nas do mojego mixtape'u, który, mam nadzieję, wpisze się w ten letni i festiwalowo-koncertowy czas. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Tak przedstawiają się dwa nagrania z najnowszej płyty Disclosure, zatytułowanej Alchemy. Anagram Margana. A w nim proponuję Państwu, jak to często w wakacje bywa, mój set DJ-ski, który rozpocznie się dosyć starą i mroczną elektroniką. Pojawi się na przykład głos Richarda Burtona, a to wszystko zmiksowane z płyt tworzących Wojnę Światów. No i cała reszta często balansująca poniżej 100 BPM-ów, czyli 100 uderzeń na minutę, aby wejść w ten mocno klubowy drive napędzany prędkością około 120 takich uderzeń. W jego trakcie usłyszą Państwo Junkiego XL, usłyszą Państwo na przykład Todda Terje, ale też The Chemical Brothers oraz naszego polskiego producenta, jakim jest Mr. Crime. To będzie dosyć energetyczna opowieść, ale jednak właśnie z treścią. Zatem tym bardziej Państwa zapraszam. Muzyka jak najbardziej z jednej strony może towarzyszyć, ale też bardzo, bardzo angażować. Zatem podtrzymując ponad już 10-letnią historię, proponuję w tę sierpniową noc muzykę ciała, zmiksowaną przy pomocy starych technik. Zatem w grę wchodziły tutaj tylko i wyłącznie płyty. Płyty zarówno kompaktowe, jak i winylowe. Wszystko złożone bez pomocy komputera. Życzę Państwu dobrego odbioru.

Bye-bye.